تبارک تعالی په علم کې وا چې دا کسان په دنیا نه کافران دي لکه ګله فرض کوي او دا نه دا اوس په دې زمانه کې چې کفر سره مري ښا ولي دوی بولي ایمان نه وروړي دلیل ته وایي ایمان نه وروړي ختم الله علی قلوبهم مہر لگولی دے اللہ تبارک و تعالیٰ فضلون دوئی دیتا مہر دے جب باری اپنی رکھی گی تللی دے اللہ تبارک و تعالیٰ فضلون دوئی مہر دے رکھی گی استیساق دا یو شے مضبوط تلل پتا سشان سرا چی دن کم شے دے حق بہر نرو دی او بہر چی کم شے دے اللہ دن نزی لیکا گورائی دے چفل مضبوط ہوتا لی نو دن نجی صدی اگا بہر نرازی اور بہر چی صدی دا دن نزی دیتا ختم ہوئی تھا مہر کو ترجمہ مہر سر کو اصل شے دلل دکی تا ختم ہوئی اس داستوئے او سڑے بسوال کے چی اللہ انا بہت دازو بند کر نبی آدھے جہنم تو لبوزی جواب در قیاد دے حقیقت کے دخل صلاحیتون اختل تبا کری دی دا آغا تبایت صلاحیتون دو وجی دا کم بخت تبا دے زان خل تبا کری دی تو نسبت اللہ تو لکی گی داستوئے دا تب سبنا پیرا کرون کے سوک دے اللہ دے دی وجی نا نسبت دل پر ختم اللہ علا قلوبہم شفا ختم الله مہر لا ګولې دی الله تبارک وتعالى فزونه دوی باندې الله ولا فزونه مہر لا ګولې دی او على سبعهم اور دارنه مہر لا ګولې الله تبارک وتعالى باغ محلونو دا اوریدو دوی شکم سینا دا اوریدو دوی دی وحق ناوری نه حق زونه دوی سمعهم معنا په غوونو له مہر لا ګولې دی نو شکم سینا دا اوریدو دی کنا هغه سینو له الله باندې کړی دی ښا نو بس حق غوونو ته دن نه زینا والا مسئلہ داری چھتا مہر اور دادت چھتا مپردہ بیانی دا والا سارے نشاو تنچ پستر گئی پردی دی دا مہر اور پردی حقیقتن دی تاستا میں دا حقیقتن ندی دادت ایغا استعداد رائے کرے دے داگی نے تعبیر پدی مہر سر اپا پردو سر کرے دے دانا چھتا دلتا گلی پردی دی دی پستر گو یا دلتا دا سیو شیر چھتا لے دے خا اور حسن بصری احمد اللہ علیہ وی وی نا حقیقتن انتا مہر شتا او په دې سترګو باندې پردیم څه ملای چې راشي وګورو ورته لګا د باندې د پاسه مو کافر دی دا کافر ولی استدلال دی اولائک الذین كتب الله علی قلوبهم دا هغه کسان دي كتب الله چې الله تبارک وتعالى لیکلي دی دا ایمان په زړونو د دوی باندې چې راشي وګورې دا ایمان یې کړو دا مو باندې او چې غلط راځي په دې کې ویل کړه دا کافر دی خدا دا حسن بصری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نظریہ دا عام نظریہ دارا چتل تدا سے پردیشتا دے نگو رہ دا مجاز دے یعنی دا سزونا دا دوی نا زرت کو زیگی او نئے غبون باردی غوریو نئے بستر کو باندی وین خدی تا مجاز دے وعلا بسارہم او بستر کو دوی باندی غشاوتن حقا پردی دی پردی دا تعامی چتا قصد سرے زان دون کی دی تا تعامی دا جی پردی دی نئی حق نبی نی ولهم عذاب عظیم غید پارا پاخرت کی عذاب لے دیں دائیخ دو دنیا مسئلہ شوا چی دل تبام وائل تکو نوکری سپازی غریبان آلیا کتو وہ جری دی سو کی پزنزیرون و پڑو کی تڑلی دی چانے غلامان جون کری دی دو دنیا کا عذاب پیرا پیدا آخرت کی اغلالی عذاب دی دا خود کافران و بیان اوز دا دچا دا منافقان و بیان کئی دا منافقان دا بیان با انشاءاللہ پہ اسو سورتنو کی تفصیل اندازی لیکن سورہ بقرہ دے دیم رکو کی دلتا نشورو شب سورہ نسائی بشتے میں رکو کی بے انشاءاللہ ہم دوی بیان لازی سورہ منافقون رس تو آخر کے داغی کی دوی بیان لازی سورہ حشر کی دوی بیان لازی اور سورہ براعت چھتے کی خبر کل دے یہودیان و دا منافقان بے اختنی شوی دا دائیو پینزو سورتون کی بے انشاءاللہ دوی تفصیلا بیان لازی اور ان بے بیان ومن الناس دا ساقتویم جماعت دوالین نبی فضوبن علیہم خطیشو دا غدوالین دلد دوالین دلا ایدا دانستا پا سفر بانے سنداخی جائی ومن الناس بازد خلقنا منا غسوک دی یقولو چی پخلبانے دیوئی آمنا باللہی من ایمان روڑے دی پا اللہ باندے و بالیوم الاخری من ایمان روڑے دی پا رزد آخر ورا اللہ یاد کو رزد آخر یاد کو نسم خیال لے پا دیتا جو سیزونا کے انسان منی چی دا اللہ یوال منی اور آخرت منی دا سر مومن کے دیشی وہ اینا کا ننیشی کے دیشی ولی چې انبیاء باندې ایمان نه دروړي ملائکو باندې نه دروړي کتابونو باندې نه دروړي دې کې څومره سيزونه دي چې په هغه باندې زموږ ایمان دې ته خوځو پیدا شي دغه موږ ایمان اور غوړ یو ته ابتدایي بلته ابتدایي ایمانیات د الله د وحدانیت نه شروع کیږي اور دا ایمان د سړي اخیری پسخت میږي په چې قیامت پر ځبانه دی سړي دې ایمان نو ابتدای دا شو چې ایمان به لاشه انتها اور اخیری څه شو ایمان به اخرت شو یو طرف ته ابتدا ذکر کا بل طرف ته انتہا ذکر کا میس کے ٹول رہا دا میس کے ٹول لالو کر یاد ساتے میس کے ٹول لالو ومن الناس بعض دخل کنا منا رسو یقول چې په خپل باندې دی وی آمنا بالله مونږ ایمان اورل د الله باندې او بالیوم الاخر پر د اخر باندې او ما هم بمؤمنین اور حال دا چې دې دوی مؤمنان په باطن کې په ظاهر په دې چې جو چې مونږ ایمان اورل دي لیکن په سر د دې کې ایمان نشتا دې څونو ته ایمان نه کوي چې ښه دا په رب کو یخادعون الله یخادعون الله دې دوکه کې د رسول د الله سره یخادعون رسول الله دا ټکی یاد ساته الله پر رسول دوکه نشي کوله وجدار چې دوکه خدای چې تخکار کوي یو شی او پرده کې بل بلای نو الله خدای هر شی نو واقف دی نو غفر به سره دوکه څنګه وکي نو دلته معنا یخادعون رسول الله دې دوکه کې دي چا سره د پیغمبر سره او دارنګ ولذین امنوا دا کسان سره چې ایمان نه ولري چې کوم کسان ایمان نه ولري نو دا خدع او دوکه څه ته وایي دا په حقیقت کې اخفار په ټول ته وایي یعنی دا چې او شیخ خلق تخدارگی چې دا غی خلاف د بزرگی ظاهر کیه وی دن نبلوی دی ته وایي دوکا او الله پر خدا سو خو نشي کولې خو پیغمبرانو سره به کولې چې ګوره مونږ ایمان نه وړي بس ای ورته سنوي وي مؤمنانو ورته سنوي دی به خوشاله دي چې ګوره کړه دوکا مو کړو الله وی تاسو غی دوکا کولې شي او ما یخدعون بین دوکا کای الا انفسهم مگر ځانو خپلو له ته ان وبالا يرجع الیهم زکه دوکي دا وبال او سزا دی ته واپس کیږي خلق وی کړه او یو لکه دوکا به ځانما هغه نه دوکا کړي ځان دې دوکا کړو زکه الله وی ما یخدعون الا انفسهم دوی دوکا کوي مگر ځانو خپل په حقیقت کې دوی خپل ځانو نه دوکا کوي و ما یشعرون لیکن له ونی په دې پوری کینا دوکا ځان لا ور کوي زکه چې سزا دې دوکي بچا کا سرا دي هم دې په سي ورا دي کنه دوی ولې داسې کم بختان دي فی قلوبهم مزرون دو دی کے مرض النفاق دے شک و تردد دے اور کفر دے فزادہم اللہ پس سواد بھی در اللہ تعالی مرضن دا بیماری پس سبب دے چاہ ترا دے ترقی دے اسلام سرا دے اسلام ترقی دے نشولی دے اسلام ترقی سو داخل نشیلی دے نو مخی ورنوئی نو دے بھم دے اسلام ترقی نلی دلا نو چی دا اسلام ترقی نو زائدہ پدئی نو اس اسلام ترقی کئی نو دے اگا نفاق نورم خپل اخزان کے غریبانان سوزی دے غزی چی دا اسلام علی ترقی ہو گیا مگوہ مکہ واغستا ہوری دا فلان واغست فلان واغست فزادهم سواد بھی در اللہ تعالی مرضان دا بیماری دا نفاق دی فترا قید اسلام سرا و لهم عذاب علیم او دید پارا عذاب دردناک دی بما کانو یکذبون فسبب دچا فسبب دی انکار کول دی دا اللہ و دا رسول اللہ نا تکذیب پمانا دا دروغ و سرب نسبت دا دروغ مراکن دلتا انکار دی دا مال مصدری دی بی تکذیبهم رسول اللہ فسبب دی انکار کول دی دا پیغمبر دا اللہ نا فسبب دی انکار کول دی د وحدانیت د الله نه تعالی د وحدانیت ته منکرو د پیغمبر پر رسالت نه منکرو نو په دې سبب الله دې د پارا عذاب دردناک ولهم عذاب الیم او دې د پارا عذاب دردناک د پاشرت کې بما کانوا یکذبون په سبب د انکار کول د دې د شان د الله او د رسول الله نه یا بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دې دروغ وي پس کې دروغ وي قولهم آمنا په دې غنا کله چې آمنا بالله موږ ایمان اورل دي نو دې په دې کې دروغ جنو کړه بس اللہ وی دې دروغ د وجه نما دې د پاره عذاب دردناک مقرر کړ د دې اعمال بیا وړاندې شو دا غي بیان مخې قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فرون دا بيان شر چه فدیر دیار لسوا یکنشی اللہ تبارک و تعالیٰ دا منافقان و حالات بیانی دا غی عقیدہ بیانی اور چه دوی کم اعمال دا مسلمانان و خلاف دا غی تفصیلن فدیر دیار لسوا آیتون کی بیان کی دی پر ان تاس تو دمرا معبیلیو چه کرا حجرت مدینی منوری دوش نکدہ کا وقت کی تبازی کسانو دا مشرائی پونیت کے دیش چه دیشتا دا مشرائی پاک پسر کی عبداللہ ابن عبی بن سلول لیکن کلا چه پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما شن ندبل تن خبیادا حیثیت نشپاتی کے دیش اگر مشرکی نددی عبداللہ ابن عبی بن سلول او دا مردرو دا مسلمانان سرا حسد شروع کو او مقابلہ کولا قال الاعلان دې دی مقابله نشو کوله خفیه طریقې سره د اسلام او د مسلمانانو خلاف مهم شروع په ظاهر باندې دی اسلام راوړو فزل کې دوی کافر دی وی دی طریقې سره موږ مسلمانانو سره هم ګډ وډ ناشته کوو اور د خپل کافرانو سره به هم زمون ناشته او لاړوي نو د دوی احوال به هغه ته وایو دا غي منسوبه به جوړو دا طریقې دوی شروع کړي د دوی په نظریه باندې مو پرون راځو چې دا تاسو کوم خبره کوي چې موږ ایمان راوړل دي تاسو دا الله رسول الله مؤمنان الله په دې سره د کور کوي دا خبره تاسو لپاره ډیره خطرناکه ده د دې انجام باندې زیات بد وی چې دا کومه طریقه تاسو کوي نن دا لې باز نور اعمال دي په غیبه باندې تنقید او رد کوي غیبت کار کوو چې د مسلمانانو رازونه به فاش کول بعض رازونه داسې وي چې هغه پټ ساتل وي بعض فوجي رازونه وي اهم خبرې وي نو دې منافقانو به هغه راز خبرې هغه به فاش پرې ښکار به کړي اور دارنګي کافران به د مسلمانانو په مخالفت باندې آماده کول دې ته به تیارول چې مسلمانانو مخالفت کافرانو کی اور دریم نمبر چې دا کم کمزور مسلمانانو د کافرانو اعتراضات اور جرح دا به دې مسلمانانو ته بیانول دې دې ته پارا چې د دې په دې ایمان کې تزلزل راشي د دې دا ایمان وګړبیږي اور دې د خپل ایمان لرست شي دا طریقې به دې کولی اهم رازونه به فاش کول کافران به د مسلمانانو خلاف اماده کول د مخالفت او د جنگ لپاره لکه ان شاء الله په خپل قلزه برازي چې غزوه احد کې دې سکړو غزوه خندق کې دې سکړو د دې کم کارونه او څو منصوبې به ان شاء الله راځي به او دریم نمبر د کافرانو سوالونه به راول چې کم کمزور مسلمانان وو دا سوالونه به په هغوی باندې په دې غرض او بنیاد باندې کول چې دا خلک د اسلام نه متنفر شي او د اسلام نه وست شي دوی چې کله دا کارونه شروع کړل نو دې غاړې په دوی جرح راغله چې دا تاسو فساد ولې کوئ دا ولې دومره لوی نقصان کوئ دوی به جواب ورکړ چې ہاں جی فساد چرته فساد او چرته مونږه مونږه مصلحان خلکیو اصلاح اور جوړ راولو مونږ تاسو سره خبرې کوو هغه سره خبرې کوو د دې لپاره چې خپل مېز کې هر یو شی روښه کړشي د چینای په شان خواږه خپل مېز کې د دې په مېز کې چې اوس کومه دشمنی ده اور یو بل د سر نه تیر دي دا دشمنی ختم شي او دوی بیا یو بل ته نږدې شي په دې غرض باندې مونږه خبرې کافرانو سره کوو مسلمانانو سره په دې غرض چې یو بل ته نږدې شي دې په مرستې چې اوس کوم مخالفت دی د مذهب په بنیاد باندې دا مخالفت ختم شي اور بیا دوی یو شي دې ته مونږ اصلاح وایو دا فساد نه دی الله تبارک وتعالیٰ پر رد دی چې زناور تاسو کو فساد کوونکی دی دا کله کې دی شي چې اسلام او کفر دواړه یو شان شي دا کله کې دی شي چې مسلمان او کافر یو نظریه دواړه یو جوړ کی دا کله کې دی شي چې مسلمان خپل زوړ حالت تلاشي اسلام نو واپس لاشي کفر ته وی تاسو دې ته اصلاح وای دا خو فساد محض دی خالص مخلص فساد دی چې تاسو کفر اسلام دواړه یو شان کړ دې لپاره تاسو منډه وه او دا کوشش کوي چې دا خلک هغه زوړ حالت ته بیا راشي زور حالت خود دی دو کفرو اگر دو شرکو دیتا تاسو اصلاح ہوئے دا پا اصلاح دا فساد دے خو لیکن تاسو دا نہ مخصوص ہو تاسو کی شعور کا دیر نشتا حیوانات تاسو نخدی باغی کی شعور شتا خپل خور بد پی جنی تاسو کو خور بد انہ پی جنی تاسو کو دا حیوانات رم زیاد بد تری دی یہ اولا دی پی داو کو نام ننچڑن بے آیت تم تلاوت شو دیم دعویٰ چې دوی ته پتہ کړو دې شو چې ګوره تاسو په خپل ایمان کې اخلاص پیدا کړئ لکه څنګه چې صحابه کرام ایمان راوړل دي دا غي ایمان څنګه یقیني دي اور بیا عملی میدان کې څنګه هغه نمونی جوړ کړی دي دغه صحابه په شان تاسو ایمان راوړل انا بتاسو بیا پنیز دا اللہ او پنیز دا مسلمانانو دا دیدوارو پنیز باندی بستاسو اعتبار علی کی گی چکل تاسو دا تی ایمان دا صحابہ کرام میں عیار حق دی دا دوی بنت ایمان تاسو راڑے ندیا بستاسو منلے ہنشی و تاسو بسئی مخلصان اور کامیابی چکل دیتا بتاو ملشو اخو بی وقوف خلق دیکھو رہے صحابہ کرامو تا بی کمکل بی بیولی ویدئی جن اسلام تا کلن اور دن نشیوی دی نبیاد حیث شی پروانے گئی تدی پر مقابل کی چسو مرازی دی جان قربانیم پا کی راشی دا زیزولے قربانیم پا کی راشی دا اولاد قربانیم پا کی راشی دا دنیا قردن ام قربان کی ندئی ہم دغا یو خبری چی بس من مسلمانانیو یا اسلام قبول کر یا میدان کروزے فکر دا دنیا حقل از دنیا مرفق دا عزیز ولوم سا پروانا ساتی اور دارنی دی دنیا دی چیزونا حیث پروانا ساتی لدکا یو اسلام دا پارا جو یہ ہر ستا تیار دی بدا مطبق دی دا کو خیار انہی بدا سے پر گورے ہو چی او سڑے اللہ نے ترجیح ورکی پوٹو دی سیزنو باندے اسلام دا پروانا ورکی پوٹو دی سیزنو باندے آخرت دا پروانا ورکی پو دنیا باندے دا آغا سڑے کو خیار دی اگر تمتل ندے پیغمبر علیہ السلام فرمائی القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت آغا انسان خیار دے چی دید دے مرن رسل جند پار آمال کئی حقیق انتا قائد بھی دا جند پار آمال کئی او حقیق ترجیح ورکی پو جند دنیا باندے والعاجز من اتبع نفسه هواها دے وقوف آغا سنے دے چی دنیا کی اخبر نفس پر خواہشات پسیولا گئی چی سیز رقوار لگا گئی وطمنا علاللہ اور یہ کیا رسولگانی پر لگ دڑی پیغمبر علیہ السلام دا سڑی تک کمتل ہوئی نداد وقوف را پاسی دل چاہتا سوئی جئی صحابہ کرام تا بھی وقوف ہوئی وئی صحابہ کرام بھی وقوف اور کمتلان دی تا دی دین دا پارتوی سس کارو نہ کئی او دا کمی تیری خیش دی اپنی دی دا سوچ نہ کئی کیا غی آخرت ترجیح ور کرے دا آخرت غور کرے دے پا جند دنیا باندی او دی منافقان دنیا غور کرے دا پا مقابل دا آخرت کے دا معلوم خبر دا چی کم سڑی دنیا پا مقابل دا آخرت کے ورکی دے بھی وقوف اور کمتل لے نسنگ دے صحابہ کرام تک